سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. سورة زخرف تو قرآن حکیم پا ترتیب عثمانی کی درس الوختم او پا نزول دا قرآن کی درش پیتم پس تا سورت شورانا نازل شوی دے او پس تا سورت شورانا پا دے ترتیب عثمانی کیم دے دا دی سورت دعوی دا اثبات دا توحید پا دلائل عقلیہ و نقلیہ و سرا او دفع دا اتم شبہ دا مشرکانو چونکہ ردین مخ کی دوار سورتن کی حامیم سجدہ او حامیم شورا کی وہ شبہات تا مشرکانو ذکر شو او داغی تفصیلی جوابونا اتم شبہ دا مشرکانو داوا نور ټول بانی ختم شوی ناغیوی مونږ دی تا زکا آواز کو د دې قبرون لزو یا بوتانو تا او یا نیکانو بنیانو تا نو دانه چی دی باوری دی بوینی او کې دیشی مونږ تا آواز کو د دې د پاره چی دی زمونږ د پاره سپارشو کې الله تا اومنگ اللہ تب درجہ کی نزدیکی امغیل خبر رال دا مشرکین و اہم شبہ پا دنیا کی دعوی سورة یونس کم ددی دا شبہ تی رشوی و ها اولائی شفعاؤنا عند اللہ چی منگ دی تا ادریگو پا دین یتبانی چی منگ دی تا وائی و دی اللہ تا وائی او دا ہر زمانے مشرک د خپل پیغمبر سره په دې جګړه حتی کې چې په دې وروستۍ زمانه کې د مشرکینو دغه خبره ده اخو یې مړی دي څه نشي کولی ها صرف دوره ده چې مونږ راشو دې ته ووایو ځکه دا د الله برگزیده نیکان بنیان دي اولیا دي زبرګان دي د زمانې نو زمونږ نه الله ته ډېر نږدې دي مونگا گناہگاریو نو پدے گناہگار اخلبانے مونگا اللہ تا نشو ویلے مونگا شرم رازی او یا بزا مونگا اللہ اوری او یا بنا اوری داوتا نزدیری نو مونگا دیتا ہوایو نو دیئے اللہ تا ہوئی نو دا دی پا ذریعاو پا واسطا بانے مونگا اللہ تا نزدیکی گو او اللہ دا دی شفاعت غرزینا دا دا اللہ دوستان دی اولیا دی نو اللہ دا دی مخ کئی دا دی ملازہ کئی دی خپا کئی نا نو کمونگا ار رنگیو نو دی بام پوری باسی ہر زمانہ کی دا مشرکینو دا قدیم پخانے شبہ رجحا اولائی شفاعونا عند اللہ دا اتم شبہ اللہ دی صورت کی رائلی او دا دی جواب کی دا صورت حقیقت کے درے حصے دے ددی پا اول حصہ کے بیان دے دلس و خبر پا دویم حصہ کے بیان دے دو وہ خبر او پا دریم حصہ کے بیان دے دسلور و خبر و اغیسر صورت ختم ہوئی اول دا قرآن عظمت لکه څنګه چې سوره مؤمنو نو داسې دلته هم الله د خپل کتاب عظمت دیتا صداقت ته قران موي دیتا توصیف ته کتاب موي دیتا ترغیب للقران موي او دیتا تعریف د قران موي مخکې مونږ ویلو قران دا یو ځای نه شپږ شلې ځای تقریبا کم او بیش مفسرین ذکر کی کې الله د خپل کتاب تعریف توصیف ترغیب مونگا مومنانو تا صدا پاس شپک شلی دا اللہ وی زمارا کتاب لگو پی جنے زمارا دی کتاب پسیپت بانی زان پوکے دا خودر معروف و مشہور کتاب دے زمارا دی کتاب سر لگمین پیدا کے دا رشتینی کتاب دے دا دی قرآن پا مقصد بانی لگزان پوکے چی دا کتاب سل راغل دے دا ستاسو نسغواری او کدا دغه سپاتی شي نو دې کې بس نقصانی چې سبا دا قرآن لاړ شي او الله ته شکایت وکي نو ستاسو بس حالی بیا. سورۃ مومن کې الله رضی عظمت ذکر کوي دا ډېر عظیم شان کتاب دی او کم ذات چرا لېږلې د ناغه غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. دا قرآن دغه راواخله بخنه برته وکي گناهونه برته ټول معاف تا توبه با قبول کی کده دین دی مخواله و سه دشمنی دی و سر او ساتلن و شدید لعقابه وردیر سخ عذاب واله دی سزاب دل در کی کده کتاب دی اومانو ملیک تا عرش بدل دعا غواری تا خسکه ستا دا مشرانو دا پارا و ستا دا بچو دا پارا با دعا غواری چاچه نده مندلی ناغیبانی اللہ زمکی رولی دی اغی اللہ دا مختز مکن لری گڑی دی دا دیتا ہوئی عظمت تا قرآن دا دور عظیم الشان کتاب دے لکہ سنگ چی رسولت مومن پا اول کی دا مسئلہ وا من دا سورت زخرب پا دی اول کیم دا مسئلہ دا ربط نامی دا دی سورتونو پا خپل میں اس کے دا سے دے سورت مومن کہ اللہ وی مومن شا کلمہ وا ایمان روڑا اور راز سجدہ وطا وکا حامیم سجدہ ور پسی دویم سورت دا مسئلہ دا سر چې په دې اتفاق د ټولی دنیا شوی دی حم میم شورا دا اتفاقی خبره اته نه چې پری دی تباہ و برباد بشي. سورۃ زخرف ملما خبرې مورا د پاسه به تو ته ګورې نو بس شین بڼ بئی فلان د سره پرتر ډیران دی. دا ملما خبرې شبهات شرکیه دی د مشرکانو دا شبهات شرکیه دا خواسی والا دا پاس دا سرو بور کردی دی دا دی ملما خبر و نزانو ساتا دو خان لگه بشه دا پا دی طریقی سر دا دی سورتون یو بل سر ربط نامی وی دیتا. نو اول دا سورت دا قرآن عظمت تی او دی پسی چی دا دی نچا مخلولی دا مناسب دا غی سر دق خبر دا فندر بعنکم ذکر صفحن نو دا دویم زجر دی وکم ارسلنا من نبی فی الاولین درم تخویف دی فاہلکنا شد منهم بسشن ومدا مسل الاولین نور پسی دلیل اقلی دی ولا ان سألتهم. اول عظمت تا قرآن حامیم اللہ پویگی پمانا ردی حروفو والکتاب المبین واو پداس زینو کی واو قسمیی اللہ وی پخپل کتاب میرے قسمی تا مبین دا غی صفت تے دا سی کتاب چی آو واضح دے لازمی او یا مبین واضح کون کے دے ہر مسئلے لرا اللہ قسم خورن کے دے او قسم خوری پا کتاب مبین باندے دا اللہ دا قسم بارا کی مخ کی منگا ویلیو چی اللہ پا کم شیبانی وگواری نو قسم خوری مخلوق پا ہر شیبانی قسم نشی خوری مخلوق کا قسم خوری نو صرف پا ذات تا اللہ با قسم خوری تکا مخلوقو اللہ گواکیو کچردی پا غفل قسم کی حانس شنو بیاد اللہ نیریگی چې الله به مونږ لا سزا راکړي که مونږ داسې ونکړو. ځکه مونږ الله گواه کړو چې دا کار به داسې کوو. مونږ الله گواه کړو چې دا مسله داسې ده او هغسې نه وي، نو بیا یریږو چې الله به راله سزا راکړي. د دې وجې نه قسم د الله نه سوا د بل چا په نوم باندې دا شرک دی. حدیث کې راځي چې چا د الله نه سوا په بل څه باندې قسم وخوړو نو دی د کلمه ووایي، ایمان دې تازه کی، ځکه ایمان ته لاړو. تاسو خیالی بعض خلق وی په پیر مې قسمی، بعض خلق وی په پیر مې قسمی، په پلانیش کله یو شی یادی او کله بل شی یادی. مسلمان چې قسم خوري نو دا په ذات الله باندې قسم. او الله اقسام القرآن مفسرین یو کتاب لیکلی دی د قرآن قسمونه، نو دا هغې یو خیستہ توجیه دادا چې الله په خپل په کوم شی باندې قسم خوري نو خوري شي، که په اسمان خوري، که په ځمکه خوري. والسمای ذات الرج، والسمای ذات البروج، والارض ذات الصدع. او پاتې شي انسان، نو انسان پابند دی، دی به قسم خوري خو صرف په الله باندې بس. او دویم دا چې واو دا د قسم د پاره دی، او په داسې ځایونو کې چې قسم راشي نو دا قسم به طور شاهدی، نو معنا داسې چې ول کتاب المبین، الله وی گواه د کتاب واضح، گواه د کتاب واضح کوونکې. قسم به طور شاهد دی، الله مونږ ته خپل کتاب گواه کوي. چې کله واو د قسم د پاره شي او د قسم خپله معنا شي نو بیا بر دی کتاب نہ مراد کم کتابی، ویر دی نہ مراد جنس کتاب دے، تکال کتاب جنس کتاب دے. مطلب بت نسشی اللہ وی قسم می دی پاغ کتابون جما دنیا تا نازل کری دی، او اگر دیر واضح کتابون دی جنس کتاب، ہر کتاب چی دنیا تا نازل شوی دی اللہ پا غیبان قسم خرو چی انا جعلناه قرآن عربی، دا بے جواب شی چی مونگ دا قرآن صفا سترا عربی جب بانے نازل کرے. او یادا چی واو قسمیشی او قسم بطور شاہد شی، نو بیا با مانا دا شی او دا مانا بہتر دا. والکتاب المبین، گواد کتاب واضح، گواد کتاب واضح کون کے. یو اللہوی معروف کتاب دے، او دویم د دې کتاب صفت ته دی چې المبین په خپله واضح دی، داسې نورم په اسمان نه ښکاري لکه څنګه چې قرآن دی. د قرآن د وضاحت ډمونږ بیان نه شو کولی، دا دومره واضح کتاب دی او هر مسئله واضح کړې ده. د عقیدې خبره وګوره نو چې هر صورت لټی نو په هغې کې دا وی لا اله الا هو، په هغې کې دا وی یا ایها الناس اعبدوا ایاک نعبدوا و ایاک نستعین. والکتاب المبین، اللہ وی گوار دا کتاب چی ہر مسئلے واضح کری دا قیامت خبر او گورا. وبالآخرت هم یوقنون، ہر یو صورت تا قرآن گورا او خصوصا دا آخری صورتونا، نو دا قیامت مسئلے بکی واضح، نو دا حلال او دا حرام خبر بکی واضح، نو دا شرک خبر او گورا. دا شرک قسمون ایر تا ذکر کری دی او دا شرک پاغی بانی رد کرده ده ده مشرکین رسمونا و رواجونا. اللہ وی داس کتابو چه حلال و حرام را تخکار کرده، داس کتاب چه معاشره جون بسنگ تیره، عمل بسنگ که ده ایمان خبره، داس مسئله با نیچ اغا پا قرآن کی نشتا. ان هادا القرآن یهدی للتی هی اقوام، اللہ وی دا قرآن ده چه یهدی للتی هی اقوام، اغا خبر برا تکی، اگر شریعت پر تا بیانی، اگر دین پر تا خیج، اگر دا ٹولو نمضبوط تے. یہودیت بسی او نصرانیت بسی او دا مشرکان و وثنیت بسی، دا ٹول دنو نباطل. والکتاب المبین، اللہوی گوار دا کتاب چی ہر مسئلے واضح کردے گا. دویم نو دو سی پتشو درم، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یقینن منگا گرزول دے دیلارا قرآن عربیًا واضحا، فصاف جبا، عین رے بے کے معنی دا وضاحت و دا فصاحت دا، دور بلیغ دور فصیح بل کتاب پا دنیا کی نشتا. فکر نور کتابوں نے کی دیشی پا بل جبا بانیو، دنیا کتابونه دی په مختلفو جبو کې او هغه ټول جبی عجمی دی او عجمه کې لوکنت ته صفا جب واضح جب چې جب په ټکر نه خوري هغه عربی دا الله وی په داسې خسته جب می نازل کو دا ردی بل صفاتو لعلکم تعقلون ده حکمت د دې د پارا چې تاسو په دې باندې پوه شئ عقل درکې راشي معلومی کی دا چې قرآن سوکو نو دا عقل من سړی قرآن ته چې سوک کین نو دا پوه سړی قرآن چې سوک زده کین نو الله وی تا کې عقل راشي لعلکم تعقلون او عقل راضی په قرآن سره او عقل وی پوی تا د الله په ذات په پوه شي د الله په صفاتو په پوه شي د قیامت پته ورته ولګي د حالاتو نه به خبر شي د اولینو د اخرینو قصص به واوري حلال او حرام به وپیژني په خپل ژوند باندې به پوه شي لعلکم تعقلون یو صفت والکتاب دویم صفت المبین او دریم صفت انا جعلناه قرآنا عربیا او لعلکم تعقلون ده حکمت شو نسلورم صفت و انه فی ام الکتاب لدینا او یقینا دا قرآن فی ام الکتاب فاللوح محفوظ کی ام الکتاب ام خمور توی او کتاب کتاب توی دا کتابون مور دا طول علومو دا دی طول علومو یو مرکز دے تورات علمو انجیل علمو صحف ابراہیمی او صحف ادریس دا علمو سور صحف چی اللہ دنیا تا نازل کردی یعنی یو سلسلور کتابون دا قرآن سرا دا اللہ دی دنیا تا نازل کردی دا علمو او دا دی علم مرکزو دا لوح محفوظ دے او غیت ام الکتابوی ذکر رجوع دا قرآن غیتا دا رجوع تورات غیتا دا رجوع دا انجیل غیتا دا دا طول دا غینا را وطلی و انهو فی ام الكتابه اللہ وی دا قرآن پا لوح محفوظ کی لدینا زمون سرا لعلی حکیم خامخا دیر لوی دا دیر اچتے او دیر محکم دے لعلی دا دا قرآن بل صفت اللہ وی دا قرآن زمون سرا پا لوح محفوظ کی حکمتونو نڈک دے محکم کتاب دے او لعلیون دیر اچت کتاب دے نو چی حل تا اچت دے نو ستا سخیال دے مفسرین وی ار کل چی اللہ دا قرآن شرافت دا قرآن عزت دا قرآن قدر ذکر کبرا پاسمانونو کی نو چی پاسمانونو کی دا دور مرتبی والدے وی ستا سخیال دے چی پز مکہ کی بردین وڑا مرتبی حل تا دے لوی شان والدے قرآن کے اللہ وی لا یمسوہو الا المطہرون فی کتاب مکنون یو کتاب محفوظ کے دے لا یمسوہو الا المطہرون نورانی مخلوقات ملیک اغیل گوتی ووڑی بل سو گل گوتی نشی ووڑی دا قرآن پہ دنیا کے چی علتا دا عزت تے و دا قدر دے دا نورانی مخلوقات سرا حالانکہ اغا مکلف ندی پہ قرآن باندے نو چی دا چا دا پار دنیا دا نازل شوی دے او چانا اللہ مطالبہ رچ ایمان پر روڑے او عمل پر اوکے دا غیب پمیس کے بدا معزز او محترم نہیں پکارو اللہ وی التاولا بغیر دا ملیکو نسو گوت نشو اوڑے فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بے ایدی سفرت کرام بررہ سورہ الویشان دے دا قرآن دا دی وجنا مفسرین ذکر کیو دا آیت دلان دے ذکر کلی دی چکل یو سڑے بے او دس دے نوی قرآن للاس نشو اوڑے نیواز بے او دس نا هر مبتدی سړی بدعتی سړی د او بیاودا سنم سیوا دی بدعتیم قرآن له لاس نشي وړی مشرکم قرآن له لاس نشي وړی د دې قرآن احترام او قدر دادی چې دا به مسلمان راخلی چې ایمان پر راوړی دی عمل پی کوي د الله کتاب وته وی هغه به ډیر په احترام سره رالی چې هغه د وجود نه پاکی او پاکیت راځي طهارت راځي په اودس سره دا حکمی طهارت دی اللہ وزان پاک کا کلمہ وایا نو قرآن را واخلا دا سنگ کتاب دا لا یمسوہ الا المطہرون دا خو ملیخ پل میں اس کے اڑی راڑی دا اللہ کلام دے او دا اللہ دا مرکز دا علم ندار روان شن جبریل اللہ صلات و سلام لے ورکو پاک ملک دے چرت دا غنہ گناہ ندے شوی نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے نازل کو چیغ سردار دے دا انبیاؤ و انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم دے توی ترغیب ہو چھے دا قرآن سر امین ہو کے قرآن خپل کتاب ہو گنے قرآن خپل جن ہو گنے قرآن ستاسو معاشرہ، ستاسو عمل، ستاسو عقیدہ جوڑی، قرآن ستاسو دنیا جوڑی، قرآن ستاسو آخرت جوڑی. دا خو دور عظیم الشان کتاب دے، دا اللہ را دی خپل کتاب تعریف ولی دور کئی، بس سر دی خپل کتاب صفت اللہ بیانی، دی صفت کی ہو بس چلی کنا مخکی ونوی لعلکم تاقلون، چی تاکی لگ عقل راشی پا دی سر علم را دی، دی سر عقل را دی، او چاچ قرآن مخکی ویلی دی، نو تاسو یقینو که اللہ ولی دور علم ورکڑ دی. ابن جریر وی زد وو کالم چی قرآن میاد، نو دی ابن جریر تفسیر گورد سلورم طبقی مشہور و معروف مفسر، چې دا غن روس ته سوره مفسرین د دنیا راځي نو هغه ته محتاج لري په تفسیر کې. دا وو کالو چې قران یاد کړ، نو دا غه علم وګور الله ورسول علم دا سه د پخوانو علما او حالات چې وګور غیلا اول قران ویلې، په اول قران وایا دا یاد کا، په دې ایمان راوړه، په دې باندې عمل وکا، دا نور علوم دا بیا په خپل دې پسې روان. الله وی چې زما سره په اسمانونو کې ردی دوره قدر دی، نو په ځمکه هډې را لایق ده چې تی قدر وکي، تی احترام وکي. داسې کتاب ستا خوا کې پروت دی، داسې کتاب جوماتونه د هغې نه ډک دي، مدرسې د هغې نه ډکې دي، داسې کتاب په عدالت کې پروت دی او خلق ته مخ اړوي. دا ترغیب للقرآن. نو اوس دا جرم نو مخلوق حال ته وګوره، څوک یې خو منی نه کنه او نه چا منلی دی هغه وخت کې، تر قیامت تر ورځې پورې ته وګوره، نو په قرآن کې جګړې را روانې دي. نن روافظ او شیعه وګوره، دا قرآن نه مني، حقیقت کې نه مني. اسی بتاتا ہوں جی ما ایمان نہ اوڑے دکا دا غیہ و عقیدر تقیہ، تقیہ معنی زان ساتل، دا زان ساتل مطلب دا دے چھ دے با دا قرآن نے انکار کی خطا تا نوی نور دے نمانی، دا غی کتابو نے ٹول لگی چھ قرآن محرف دے، صحیح قرآن وی نشتا غی امام غائب سر دے، اگا امام ام لانے دے پیدا ہو یا کہ پیدا شوی دے نو چر تپٹ دے، اگا با وی اگا با رخ کار کی گی نو اگا با روڑی بیا او دکی وی تحریف شوی دی. و تا سره چه عوامو نتاغیر عوامو ده ملیان نتاپوس کوا، نا آغی وی قرآن ده اللہ کتاب ده، منگه منوزم گفی ایمان ده، نشتر آغی ایمان پا قرآن ده. دنیا دیر دلی دی، مشرکینو ده مکی ده قرآن نه انکار کوا، یهودو تن انکار کوا، وستنو من انکار کوا، نسواراو تن انکار کوا، وستنو من انکار کوا، سور مخلوق ده حقی قرآن نمانی، نو اللہو چه تی نمانی، نو بس دیده نختم کما. سمطلب یو مقصد دایات کریمه دار دا زور دے چې تبې نه منی، خو الله وی درته نصیحت کوم، تبې غورځه خو الله وی زید البلاس کې در کوم. دا قران والا دې کې ستا خیر دے، په دې کې د فائدہ ده. تبې نه منی، تبې نه مخړې، خو الله وی زو دا سزا تعالی نه در کوم، چې بس دا دغه سیمونګه پرید او تا محمد پرید لکه سارو پشانو. دا قرآن چې لري کې د من نه د خلقو، نو انسانان ساروی پاتې شو. الله وی داسې محمل لی نه پرېږدم، تا نه به تپوس کېږي، تاله مې دا کتاب را لېږلی دی، د دې کتاب تپوس به نه کوم، که ته منې او کې نه منې، که ته پې عمل کې او کې نه کې، که ته رالې او کې نه رالې، خو دا ستا نه زه تر خپل ټیمه پورې اړوم نه، دا به یي. او چې کله دا وښوته نو بس ته پوه شه چې دنیا ختمه ده. د الله کتاب به تر هغې پورې یي چرا دی کتاب راغستون کے سوکی بو دنیا کے، او چہ دا ختم شی دا قرآن با اللہ پانے پانے کی وزیبا پا برا بانی. مشہور حدیث تے دا قرآن چہ غدا صورت فرقان کے تیر شیو، قرآن با اللہ تا شکایتو کی چی یا اللہ دا سے قوم تا دلے گلو ما چیزی آ پلو غرزولم زیشاتا غرزولم، قرآن چہ دا سے ندر آغستے، اگر که یہودی لے و کافر دے زیشاتا غرزولی، خدا شاتا غرزول لکنے چی تیو ہے نا، تپ عمل نکے، تپ ایمان نروڑے، تیر زن دا پار قانون نگنی، دا شپی او درود زندگی داو، دا قرآن هر خبر پا دی کشتا پا دی 24 گھنٹے کی، او تی نمانی، تی پا زن که نراولی، نی بادشاہ منی و نی وزیر منی و نی مولا منی و نی تعلیم منی. افا ندر با عنکو مذکر دا سجر دی، آیا وارو منگا استاسونا از ذکر دا قرآن، هم شعور مانا دا، صفحن پا عرولو سرا، مصدر دا من غیر لفظی، افان دربو آیا وارو منگا عنکم الذکر ستاسونا دا وحی دا قرآن صفحن پا اڑولو سر ولی ان کنتم قوما مسرفین زکا چیه تاسو یو قوم زیاده کون کی ظلم کون کی اسراف سده دیده که اسراف داره چه قرآن نرالی قرآن نمانی پا قرآن بان ایمان نرولی دا قرآن نمخده نا اللہ وزید نا خپل قرآن وارو لری کمستانا دا اڑولو مطلب دارے چیزی ستانا وارو ما یو وقت بدا سی راشی کنا دا قرآن دا کاغذ بدا قصی سپین پاتی شی او دا تکی بردی نو خیجی پا برابانی دا خلقو پزرونو کے او پسینو کے جمع رے گنا یا بچا تا تکیم نی یادو دا بزی پا برابانی بلار شی او اللہ تا بشکیت شروع کی نا اللہ وزی ستانا وس وارو ما چتی نمانی تا مقصد خدا رہے چیزا قرآن نمانا ما قرآن رو دا اللہ کتاب ندے قرآن دے رو با دنیا کیی نا دیر دنیا دا گواری چی اڈوی دی نا خو اللہ وی زیدن ناروم اگر چی تا دا گواری چی قرآن دے نی انقلاب خودی سر راغی کنا نو کم یهودی دا منی چی قرآن دے با دنیا کیی کم نصرانی دا منی و کم یو مشرک دا منی غیتا پتاو لگی دا چی پا مونگ بانی زلزلی قرآن راوست پا مونگ بانی دازمک قرآن وارو لی پا مونگ بانی خانه جنگی دا وین تویشو پا ملکی پا لکونو خلق دا دنیا نلالو دا غیوی نتویشو دا قرآن انقلاب غیوی چی دا نی پا دنیا کی نخبی اللہ وی تبه نگواری وز خدا سی نکو ما کستا دا نمانلو دا وجه نلی زخ پل قرآن ستا نوارو ما دا بی طرف پل وقتا پوری افا ندر با عنکو ما ذکر صفحا دی وجه نمفسرین وی تابعین دیر عجیبا مانا که غیوی کچری اللہ پاک تا قرآن سنگ چی دی اول دا امت دارت که او اللہ پاک دا لرے گھڑے وی لحلکو جمیعا دا طول خلق بتباشوی وی حس سوک پا مقدس مکی بانده نوی اللہ قرآن دا دی دا پارا رو لیگو چی دا خپل قانون که دا خپل دازده که دا پسینه کی جمع که دا بچو تاو خیا دا ستا نظام دی دا ستا جون دی دا ستا دا پارا نور دی دا ستا دا پارا قبر کی رانا دا پا حشر کی رانا دا سبا و پا قیامت کی منافقان چیغوی و رانا بگوری او تاسو تا بچیغوی چی اے مومنان انظرونا نقتب اسم نورکم نو تاسو با توای ارجعو ورا اکم فلتمیسو نورا زی دنیا تا لار شدا هم دا دنیا نا دارانا را وڑی دا منافق بارمان کی چی افسوس چیز دنیا تا واپس تلی و دارانا میزان سر راقسته وی او گو رغی پر آنا کی روان دی وزو پا تیار کی روانی ما افا ندری با عنکم الذکر صفحن دا آیات کریمه یو مانا دا و دویمه مانا داره چی ذکر پا مانا دا عذاب سره افا ندرب عنکم الذکر آیا وارو مونگا استاسونا عذاب و صفحا فا ارولو سران کنتم قوم مصرفین زکا چی تاسو یو قوم زیاده که ان کی تاسو قرآن نمانه ظلم و زیاده که ویزر استاسو نخبل عذاب وارو مولی دن وارو عذاب بدر بانی رازی خدا دنبه مانا مشهور مانا دا دا قرآن تعریفو شو نور پسی زجر شو آغی خلقو دا پارا چی دا قرآن نمخلی وکم ارسلنا من نبیین فی الاولین دا تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تعریف دا قرآن زجر معرزینو تا نو درم خبر تسلی پیغمبر تا چی پیغمبر دا صبر نکار اخلا وکم ارسلنا او سمرا لیگلی دی منگا من نبیین دا پیغمبرانو نا فی الاولین فا اولو خلقو کی وکم کم دا کثرت تپر رز مانا دا دیر زیاد لیگلی دی مونگا دا پیغمبرانو نا پاولو خلقو کی وما یأتیهم من نبیین او نرازی دیتا حسی و پیغمبر یا نبرات دیتا حسی و پیغمبر الا کانو بیهی استادی اون مگر او دی پاغ پوری ٹوکی کون کی اللہ پیغمبر تاوی خپکی گا مد صبر نزکا کارخ لجستا نمخ کے انبیاء او دیر صبر کردی هر قوم تا هر کلی دما پیغمبر را لے گلیو او داغی کار سو استهزاء او ټوکی مسخری په انبیاء او پوری دا تعریف ته قران او ورپسې زجر منکرینو تا او کم ارسلنا تسلی پیغمبر تا سلورم فاهلکنا اشد منهم بدشن دا تخفیف هلاک رمونگا سخت دینا بدشن پنیولو کی قوم نوح کمزور یو عادیان و سمودیان کمزور یو ډیر مضبوط خلق وو دا غی د مقابله هغه وخت سره څوک نه وو دا غی د طاقت برابر د دې وسنو طاقت نه دی دا غی عمر سیواو دا غی باډه سیواوی دا غی مال او دولت سیواو دا غی عمرونه سیواو الله وی پاتې شو کم یو شی غی له فایده ورکړه فاهلکنا شد منهم بدشن هلاک رمونگا سخت دین په نیولو کې ومدا مثل الاولین او تیر شوی دی مثال لړومبنو ومدا او تیر شوی دی مثل الاولین مثال لڑم بنو د قوم نوح نوالا قوم د عیسی علیہ الصلات والسلام پوری لو دنیا لو تاریخ او نقشہ د پخوانو قومونو د دنیا ډک شوی وا او د پروا نکړه سو کې پدې زمکه وردان نکړه پچې کانی رو ورول پچا باندې طوفان او زلغه او سوق په دریابونو باندې لوش د دې د پوری سلور خبرې وشو حامیم اللہ پوئی گی پمانا ردے والکتاب المبین گوا دے کتاب چیغا واضح دے یا واضح کون کے دیارے مسئلے لرا انا جعلنا ہو قرآن عربی یقنن منگا گردو لے دے لرا قرآن لوستشو عربی پساف جبا لعلکم تاقلون لدے دا پارا چی تاسو کیا قل راشی تاسو پا دے بانے پوشے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ او یقیناً دا قرآن فی ام الکتاب پا لوح محفوظ کی لدینا زمون سرا لعلی حکیم دیرو چتے و محکم یا حکمتن والا افا ندرب عنکم الذکر صفحا آیا وارو منگا ستا سنا دا قرآن پاڑو لسرا ان کنتم قوما مسرفین زکا چیئے تاسو یو قوم جاتے کون کی وکم ارسلنا من نبیین او ډیرو لیگلی دی مونگا دا پیغمبرانو نا فی الاولین فاغرون بنو خلقو کی وما یعطیهم من نبیین او ندر اغلی دیتا اس یو پیغمبر الا کانو بهی یستهزئون مگرو با دی پاغ پورو ٹوکی کون کی فا اہلکنا اشد منهم بطشن پس حلکلیو مونگا اشد منهم سخت دینا بطشن پا طاقت کیو پنیولو کی ومضا مثل الاولین او تیر شوی دے مثال لغا ڈنبنو خلقو